तो कल एक बात जो आई थी, इस मंत्र को हम ऐसे देख सकते हैं, वो श्लेष अलंकार की शैली में मैं नहीं बोला, वो सामान्य रूप से उदाहरण के रूप में उसको पकड़ करके मैं कह रहा था। उसमें भी आचार्य जी ने ठीक कर दिया था मेरे वक्तव्य को कि ज्ञान तो बाहर से ही हम प्रारंभ में ग्रहण करते हैं, गीता वगैरह में हम देखते हैं कि आचार्य उपदेश और शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि हम बाहर से ज्ञान नहीं लेते हैं, वो तो सब कुछ बाहर से ही आता है। उसमें इतना हम कर सकते हैं कि जैसे बाहर से ज्ञान जो लिया हुआ होता है वो जब हमारे केवल मस्तिष्क में होता है तो वो एक प्रकार का हमारा उधारा ज्ञान है, जब उस ज्ञान को हम अपने स्वभाव में ले लेते हैं तो फिर हमारा ही हो जाता है। वो बाहर से जो भी ज्ञान शास्त्र या आचार्य उपदेश से प्राप्त होता है वो तो प्रक्रिया हम हटा नहीं सकते, नहीं तो फिर ये शास्त्र और ये जितना भी व्यवस्था है शिक्षा की और अध्ययन अध्यापन की, उससे विरुद्ध जाती है फिर वो बात कि ऐसी भी कोई प्रक्रिया है कि इनके बिना ही हम अंदर ज्ञान पैदा कर लें। तो बाहर से तो हम लेना ही होगा, उसको जब हम अपने स्वभाव में ले लेते हैं तो तब वो अपना होता है। ऐसे गुरु जी ने भी एक बार कहा था ये कि जब कोई भी ज्ञान किसी से हमें मिलता है, यदि उसको हमने अपने स्वभाव में धारण कर लिया है तो फिर वो अपना हो जाता है, उससे पहले वो दूसरे का है और उसी के नाम से बोलना चाहिए जब तक हमारे स्वभाव में नहीं आया है। जब हमारे वो स्वभाव में आ जाता है तो उस समय हम कह सकते हैं कि मैं ऐसा देख रहा हूं, चाहे बेशक फिर उसका नाम लेकर ना भी बोलें, यदि हमारे पूरा का पूरा मज्जागत हो गया है और हमारे स्वभाव में आ गया है, तो ऐसे उन्होंने एक बार प्रस्तुत किया था। हाँ जी, वो ज्ञान जब तत्व ज्ञान के रूप तत्व ज्ञान जब हो जाएगा, मान लो सामान्य ज्ञान से तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब वो सहायक हो जाएगा रक्षक, ऐसा माने तब? सामान्य ज्ञान होता है जब शास्त्र और आचार्य से सुनते हैं, श्रवण के स्तर पर वो सामान्य ज्ञान होता है, और अपनी मेहनत से उसको हम तत्व ज्ञान में बदल लेंगे तब हमारा वो सहायक बन जाएगा सच्चे रूप में, हमारा हो जाएगा। स्वाभाविक तो नहीं होगा, लेकिन स्वाभाविक भी हो जाता है ना, जो सुना हुआ ज्ञान है वो हमारा स्वाभाविक भी होता है, मनन निधिध्यासन साक्षात्कार तक जब पहुंच जाता है। रहेगा तो नैमित्त की, बाहर से आया तो जाएगा। हाँ बिल्कुल, नैमित्तिक ही है, पर उसको हम पचा करके अपना अंग बना लें, माने साक्षात्कार तक पहुंच जाएं। तो मैं तो अपने आप को एक इस बात को कहूं या ना कहूं, पर वो स्पष्टता के लिए थोड़ा सा शब्द प्रयोग भी करने पड़ते हैं, माने मैं इस यात्रा में चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं भी पढ़ ही रहा हूं आप लोगों के साथ, और उसमें जो है मदद आपसे मिल रही है, कुछ मैं आपको कुछ संदेश देता हूँ, कुछ सूचना देता हूँ, कुछ बात अपनी रखता हूँ, कुछ आपकी तरफ से भी उस प्रक्रिया में मुझे भी मिलता है। तो ये चल रहा है, सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में, कम से कम इस समय मेरी जो भूमिका है वो इस तरह की है, चाहे वो जीवन का प्रसंग है या शास्त्र का प्रसंग है या अन्य कोई प्रसंग है, मैंने जब वो समझ में आ जाती है तो फिर ये सभी का है, सभी ऐसे ही कर रहे हैं, जब समझ में आ जाती है तो स्वीकार कर ही लेते हैं। तत्काल हो सकता है कि उसमें क्रिया प्रतिक्रिया बहस ये सब चलता हो, लेकिन विचार करें और वो ठीक से समझ में आती है तो हम स्वीकार कर ही लेते हैं। तो ये मेरे को समझ में आया, इसमें भी कुछ यदि कुछ और इसमें परिष्कार की आवश्यकता है तो आप में से कोई भी बोलेगा, विचार करेंगे और उसका स्वागत करेंगे। और एक बात और आई कि जैसे कभी कभी पुरस्चरण आदि करवाते हैं, तो पुरस्चरण करवाते समय किसी की ड्यूटी लगा देते हैं कि आप यज्ञयाग करते रहो, हमारे घर एक घंटा रोजाना यज्ञयाग करते रहो, तो वो जो पुण्य होगा वो उस तरह का है जैसे कि हम बेगाना पुत्र जो है अपने घर में रख रहे हैं, उससे हमारे को बहुत लाभ नहीं होगा, मानी हम स्वयं करेंगे जो पुण्य कर्म है उनको स्वयं करेंगे श्रद्धा से, तो ही हम उसका लाभ ले पाएंगे, ये एक संदेश भी ले सकते हैं। लेकिन गुरुजी, वो जो कर रहा है उसको पुण्य लगा आपने बोला, लेकिन वो पुण्य जो उसने प्राप्त किया उसका निमित्त तो बना, जो जितनी मात्रा में वो निमित्त उसने अवसर दिया उसको पुण्य कमाने का, वो पुण्य तो उसको भी लगेगा। नहीं, वो तो ठीक हो गया। मैं ये कह रहा था कि उसके पुरस्चरण करने से या उसके गायत्री जप करने से या उसके हवन करने से उतना तो ठीक है, जितना निमित्त बना है, साधन जुटाए, उसने घी दे दिया, सामग्री दे दी, तो उतना तो है। पर जो आत्म परिष्कार है, आत्मयाजी नहीं बना, वो देवयाजी तक रह गया। माने वो जो है एक एक एक एक स्थिति तक तो सहयोगी है ही, उसमें उतना तो देव यजन का भी लाभ मिलता ही हमारे को। ये पुरोहित को पुण्य नहीं जाता है, ऋत्विक को पुण्य नहीं जाता है, ये शास्त्रों में है कि कोई जिससे करवाते हैं यज्ञ, तो जैसा विवेक जी बोल रहे थे कि पुण्य तो उसको चला गया, उसको कभी भी पुण्य नहीं जाता है उस कर्म का। उसने करते समय जो भावना अपनी बनाई है वो उसका अपना अंदर का कर्म है, उसको भावना का लाभ मिल जाएगा, संस्कार बन जाएंगे, लेकिन कर्म का पुण्य, कर्माशय वाला पुण्य, वो तो उसको बिल्कुल नहीं जाएगा। उसको तो वो दक्षिणा दी गई है उसके लिए, उसने दक्षिणा को स्वीकार किया है। अगर दक्षिणा नहीं दी जाती तो उस कर्म का पुण्य ऋत्विक को चला जाएगा, नहीं तो सारा पुण्य यज्ञ का करवाने वाले के पास ही जाएगा। वो भावना वाला भी विकसित हो जाएगा इस प्रक्रिया में, हो सकता है जो करवाने वाला है वो अपने अंदर भले ही वो यज्ञ में नहीं बैठा है लेकिन अन्य अन्य स्थान पर और भावना कर रहा है, तो उस भावना के कारण से जो लाभ होना है वो उसको हो जाएगा, ऋत्विक को जो होना है वो ऋत्विक को हो जाएगा। जी, एक बात और थी, ये जो श्लेषालंकार है इसका जो साहित्य में उदाहरण दिया जाता है वो कोई अगर अभी हो तो। श्लेषालंकार का उदाहरण जैसे कि वो अभी तो तुरंत आएगा नहीं, कनक कनक पे सौ गुनी मादकता अधिकाय, मतलब ये आप धतूरा और सोना दोनों में घट रही है ये बात, ठीक है। नहीं, पर अगली पंक्ति में तो अलग किया, सा खाए बोराए है, एक खात बोराए है और एक पात बोराए, हाँ वो भिन्नता भी आ गई। वो तो आगे दो अर्थ अलग से स्पष्ट कर ही रखे हैं उन्होंने, इसलिए पहली पंक्ति से हम दो अर्थ ले लेते हैं। जी जी, कोई ऐसा उदाहरण जिसमें एक श्लोक हो और उससे नहीं पता लगता हो दो, लेकिन फिर भी दो अर्थ निकल रहे हो, जैसे वेद मंत्रों के हम कई अर्थ निकालते हैं, ऐसा उनका हो, ऐसा कोई उदाहरण। उद्रा राक्षस में एक राजनीतिक और एक इसको वेश्या के रूप में प्रस्तुत किया है जी, तो वो जो संदेश है दोनों तरफ जा रहा है, उसमें वेश्या और राजनीति दोनों का की समानता बताई जा रही है जी, उसमें पंक्ति से कुछ पता नहीं लगता है कि दो की कही जा रही है, माने वो पूरा का पूरा उस पर भी घट रहा है जी, वेश्या पर भी जी, और फिर वही राजनीति पर भी घट रहा है, लेकिन उस श्लोक में कोई संकेत नहीं है दो चीजों का, ऐसा है उसमें संकेत तो थोड़ा मिल जाता है कोई ना कोई एक छोटा मोटा। नहीं, हमारे वेद मंत्र के संदर्भ में ऐसा है जी कि कोई संकेत नहीं मिल रहा है, वहां पर शब्द दोनों तरफ जा रहे हैं बस, अगर मंत्र से ही निर्णय हो रहा है कि ये इस पे भी घट रहा है इस पे भी घट रहा है, उपमा आदि हो जाती है, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन वहां से कुछ नहीं पता लगना चाहिए, लेकिन फिर भी दो अर्थ उसके लिए जाते हो, ऐसा कुछ। नहीं, बहुत है, वो तो अच्छा जी पूछ रहे हैं, मेरे को स्मरण नहीं है ऐसा कुछ ध्यान नहीं, तो वो कोई हो तो आप बता दीजिए कि भाई। अच्छा, कल वो पूछ सकते हैं हम, डॉक्टर विजयपाल जी से पूछ सकते हैं जी। नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कोई उदाहरण ऐसा, वो बिल्कुल सटीक उदाहरण जो दे देंगे वो। जी जी, गुरु जी, जो श्रद्धा पूर्वक जो पुण्य कर्म है जी और एक अश्रद्धा पूर्वक कर्म है पुण्य कर्म, तो इन दोनों का फल कम ज्यादा मिलता है क्या? जैसे वो तो पक्का है, जैसे एक व्यक्ति बहुत लोगों को भोजन कराता है श्रद्धा पूर्वक, और एक चोर है चोरी करता है 1,00,000 रुपए का, उसमें से कुछ लोगों को दान करता है, कि कुछ पुण्य हो जाए, तो इन दोनों के पुण्यों का एक ही मिलेगा कि अलग अलग मिलेंगे? ये तो आपने उदाहरण अलग प्रकार के दे दिया इन्होंने, दृष्टांत अलग दे दिया, सटीक नहीं दिया, बिल्कुल ठीक नहीं दिया आपने, भिन्न विषय का दे दिया आपने, ऐसा दे दिया कि लोग वो आप ऐसे उदाहरण देना चाहिए कि एक आदमी श्रद्धा पूर्वक हजारों को भोजन कराता है, दूसरा आदमी भी भोजन तो कराता है पर उसको कोई वो हीन समझता है, जिनको भोजन कराता है उनको अपने से छोटा समझता है, और धन ईमानदारी का है दोनों के पास में, धन ईमानदारी, केवल एक ही भेद करना होगा श्रद्धा अश्रद्धा का, बाकी सब चीजें एक जैसी रखनी होगी। जी जी, अपमान आदि भी नहीं लाएंगे उसमें जी जी, केवल श्रद्धा अश्रद्धा का भेद करेंगे तो अंतर पता लगेगा। दूसरा एक भेद और ले आए, किसी ने चोरी से लिया और एक ने ईमानदारी से, तो फिर दो बातें हो गई, निर्णय नहीं होगा जी। तो इनमें अंतर है क्या, इनके पुण्य में, किन में? ये जो एक श्रद्धा से कर रहा है वो भी वही पुण्य कर रहा है, एक अश्रद्धा से कर रहा है वो भी वही पुण्य काम कर रहा है। श्रद्धा से भावना का अंतर पड़ जाता है ना, ज्यादा भावना बनेगी उसके उसके कर्माशय में, वो चीज ज्यादा उस रूप में बैठती जाएगी, उसके अभ्यास में भी वो चीज, माने धर्म और धर्म का साधन। कल एक मंत्र आया, यज्ञेन यज्ञम यजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। तो जो धर्म शब्द है और जो धर्मम शब्द है, ये दो अर्थों में संस्कृत में बोला जाता है, ये साधन के रूप में और ये कर्माशय के रूप में, पुण्यापुण्य के रूप में। जो हम वर्तमान काल में जिसको हम करते हैं वो तो धर्मम है, जैसे कि मैं दान दे रहा हूं, मैं अध्यापन कर रहा हूं, मैं खेती कर रहा हूं, मैं किसी को हानि पहुंचा रहा हूं, लाभ पहुंचा रहा हूं, ये तो धर्मम अधर्मम होगा। और उस क्रिया से जो मेरी आत्मा में संस्कार बैठ जाएगा वो धर्म कहलाएगा। यानी पुल्लिंग जो धर्म शब्द है वो कर्माशय के लिए या पुण्यापुण्य के लिए या अदृष्ट के लिए या अपूर्व के लिए, अलग अलग शास्त्रों में, मीमांसा में उसको अपूर्व कहते हैं, न्याय दर्शन में अदृष्ट कहते हैं, और योग दर्शन में कर्माशय कहते हैं, देव धर्माधर्म कहते हैं मनुस्मृति में, पुण्यापुण्य कहते हैं, क्या आचार्य जी, दैव दैव, हाँ दैव भी कहते हैं। तो ये सारा जो है धर्म शब्द से आएगा, और उसका जो साधन है, तो साधन को जब हम भावना के साथ करते हैं तो उसका अलग फल मिलेगा, और बिना भावना के उस साधन को करते हैं, मैं साधन की बात कर रहा हूं, तो जिस तरह का साधन है वैसा ही हमारे अंदर वो जो कर्माशय या दृष्टि अपूर्व जो भी पैदा हो रहा है उसके अनुरूप ही होगा ना, कारण गुण पूर्व का कार्य, ये कारण है ये कार्य है एक अर्थ में। तो जी मैं थोड़ा इसमें सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है कि साध्य काम्या काम्य भी साध्यत्व अविशेषात्, काम्य कर्म हो चाहे अकाम्य, यानी सकाम हो चाहे निष्काम हो, साध्य के रूप में तो फल एक ही आएगा उसका। तो इनके संदर्भ में मैं अभी उस बात को उसके आधार पे जो निकलता है वो ये कि एक तो हमने 100 कंबल बांटे श्रद्धा पूर्वक और एक 100 कंबल बांटे अश्रद्धा पूर्वक, तो जो कर्माशय बनेगा वो तो समान ही बनेगा। 100 कंबल का त्याग, अपने द्रव्य का समान त्याग किया और दूसरे को भी हित हो गया, उस तरह का समान हित हो गया। लेकिन जिसने श्रद्धा पूर्वक दिया उसने केवल कंबल ही नहीं दिया, उसने उनको सम्मान भी दिया। श्रद्धा पूर्वक देने का मतलब हम बहुत झुक करके देंगे, कुछ अच्छे वचन बोल के देंगे, ये जो साथ में कर्म हुए ये अतिरिक्त कर्म हो गए। कंबल की दृष्टि से तो समान पुण्य आ जाएगा दोनों को, ये अतिरिक्त कर्म कर दिया इसका अतिरिक्त पुण्य आ जाएगा। और इस श्रद्धा पूर्वक देते समय जो संस्कार पड़ा, ये कर्माशय से भिन्न चीज, उसमें बहुत अधिक अंतर आएगा। इस तरह से अंतर पड़ सकता है जी जी, कंबल की दृष्टि से कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरह यज्ञ करवाने का, खुद ने यज्ञ किया और राजा के लिए विधान है वो यज्ञ करवाए, खुद कर नहीं सकता, वो समाज के कार्यों में लगाए, तो वहां भी कर्म का फल तो उसको भी उतना ही मिलेगा, स्वयं बैठ के कर रहा है या दूसरे से करवा रहा है, क्योंकि जो द्रव्य का त्याग किया गया था वो समान है दोनों का जी। लेकिन एक ने समय भी दिया तो उसका अतिरिक्त मिल जाएगा, संस्कार पड़े, भावना हुई, वो अतिरिक्त संस्कार, वासना रूप संस्कार का अतिरिक्त उसको लाभ मिलेगा वहां पर। जी जी, यज्ञ में तो ठीक है, जो करवाएगा उसको लाभ मिल जाएगा, जप आदि भी करवाने के लिए ऐसा वो गलत हो जाता है ना जी? वो गलत है, वहां नहीं घटेगा ये, क्योंकि वहां हम ऐसे कोई दूसरे का परोपकार तो कर नहीं रहे, ये इसका विनियोग गलत ढंग से कर लेते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता और जप दूसरे से करवा लें, संध्या दूसरे से करवा लें, वहां नहीं घटेगा ये बिल्कुल भी, वो तो स्वयं के लिए ही, स्वयं ही करनी होगी। जी, जैसे पतंजलि योगपीठ के आचार्य जी या स्वामी जी कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो स्वयं जा कर नहीं कर रहे, पर वो व्यवस्था तो उन्हीं की मानी जाएगी जी, तो उसमें ये घट जाएगा बिल्कुल। जिसमें परोपकार हो रहा है वहां चाहे हम स्वयं करें, कृत कारित अनुमोदित तीनों होते हैं, तो कारित में भी जितना हमने लाभ पहुंचाया, जितना समय धन दिया, उतना पुण्य हमारा बनेगा ही, चाहे सीधे हम स्वयं दें किसी से करवाएं। हाँ, तो आपका प्रतिपादन ये है कि उसके साथ में जो और भावनाएं हैं वो अलग एक कर्म हो रहे हैं, ये कह रहे हैं ना? हाँ, उसको अतिरिक्त मान के, अतिरिक्त एक कर्म स्पष्ट रूप में देख रहे हैं। हालांकि है वो एक ही, लेकिन भिन्नता के लिए कोई वो कंबल में भी भिन्नता ना समझने लग जाए कि इसने श्रद्धा पर पूर्वक दिया इसलिए कंबल दान का 100 कंबल दान का पुण्य उसको अधिक मिलेगा, उसने अश्रद्धा पूर्वक दिया तो 100 कंबल दान का उसको पुण्य कम मिलेगा, ऐसा ना माना जाए। जी, अने वो जुड़ी जाता है उसके साथ, यदि हम भावना और अभावना को यदि बीच में रखें तो। जी, क्योंकि साथ में वो तो कर्म कर रहे हैं पर साथ में कुछ और भी कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं। जी जी, और भावना तो वो भी हो सकती है कि वो है तो अपने घर में, वृद्ध है, जा नहीं सकता, लेकिन अपने सेवक या पुत्र के माध्यम से 100 कंबल भिजवा दिए। जी, भावना बहुत अधिक है। जी, और एक स्वयं चला गया दे भी रहा है लेकिन मन में वैसी भावना नहीं है, तो साथ में जाए नहीं जाए, भावना तो फिर भी दूसरी जगह रहते हुए भी वो ऊंची कर ही सकता है, निष्कामता ला ही सकता है वहां पर। जी गुरु जी, ये साधक पक्ष में भी जैसे किसी के पास समय नहीं है लेकिन एक अच्छे साधक को हम आश्रय दे देते हैं, साधना करने से भी तो वाइब्रेशन उस वातावरण में फैलती हैं, तो उससे भी तो शांत वातावरण होता है, उपकार होता है दूसरों का भी। जप आदि? हाँ जी, जप या समाधि कुछ भी, दूसरे से करवाएं, दूसरे से करवाएं कि भाई मैं तो कार्य में लगा हुआ हूँ लेकिन ये साधक यहाँ करेंगे, इनको खुद को तो लाभ होगा ही लेकिन इनके साधना करने से यहाँ का वातावरण शांत रहेगा, तो उससे हमें भी लाभ मिल सकता है, औरों को भी लाभ मिल सकता है। आचार्य जी ये कह रहे हैं कि जो उसकी उस व्यक्ति की आर्थिक जो व्यवस्था की जाएगी उस व्यक्ति किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा, तो वो जो आर्थिक सहयोग किया जा रहा है उसका तो लाभ मिल जाएगा, पर वो जो साधना कर रहा है तो उस साधना का तो एक प्रकार से उसे ही लाभ मिलेगा जो कर रहा है जी। वो उसमें व्यभिचार दिखा रही हैं जी कि इन्होंने, मैंने कहा ना जपादि में नहीं लगेगा ये, क्योंकि उसमें परोपकार नहीं होता है जी, वो तो बता रही हैं कि उसमें परोपकार तो हो सकता है, वाइब्रेशंस जाते हैं, दूसरों को शांति मिलती है, उनमें भी आध्यात्मिकता बढ़े, अर्थात जैसे यज्ञ में घटता है ऐसे यहाँ भी घटना चाहिए, ये वो कह रही। तो इसका क्या? हाँ, यदि वो होता है तो मान लिया जाएगा, परोपकार यदि होता है ऐसा तो होता है तो मान लेंगे उसको। स्वामी जी की तरह से ये भावना रहती है ना जी, अधिक से अधिक यहाँ साधक आए, साधना करें, यहाँ का वातावरण अच्छा बने, हमें भी लाभ मिले, ऐसा और भी कई जने करते हैं, गायत्री शक्तिपीठ के श्री राम शर्मा जी और भी, यही बार बहुत ही आता था कि वो एकांत में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं और पूरे विश्व में तरंगे भेज रहे हैं, संसार को ठीक करने के लिए, युद्ध समाप्त करने के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए लगे हुए हैं, और बहुत से लोग इसी तरह साधना करते हैं कि भाई हम दूसरों का भला करने के लिए एकांत में बैठे हैं, तो हम यहाँ पर उपकार कर रहे हैं, ऐसा जो मानते हैं या अगर होता है तो ठीक है। आप क्या मानते हैं आचार्य जी, जो सच्चे हृदय से साधना कर रहा अच्छा साधक है तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? संपर्क में आने से तो पड़ेगा, लेकिन हम बैठे हैं और हम तरंगे भेज रहे हैं और सब जगह जा रहा है, वो मेरे को अभी स्वीकार्य नहीं हो पा रहा। जैसे हम भी सुनते हैं ना, जैसे एक ऋषि जंगल में भी साधना करता है तो वो दिखाते भी है चित्र में कि उसको शेर भी नहीं खाता है, इतनी अहिंसा की, सिंह हो व्याकरण से करते, तो वो किस रूप में घटाएंगे? जी नहीं बोलिए, मैं आपके विपरीत उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, विपरीत कहाँ हुआ? विपरीत हुआ ना, महर्षि पाणिनि ऋषि थे, उनको सिंह ने मार दिया, उनकी अहिंसा सिद्ध नहीं हुई थी। मैं वो नहीं ले रही हूँ आचार्य जी, जैसे हमारे आचार्य जी जो अलियाबाद वाले, उन्होंने भी एक वो बनाया था ग्रीटिंग, उसमें उन्होंने ये बैठा रखा कि एक ऋषि बैठे हुए हैं और पास में शेर भी, गाय भी, बिल्ली भी, कुत्ते भी बैठे हुए हैं, आपस में उनकी साधना की वजह से वो हिंसा नहीं कर रहे हैं, जबकि वो एक दूसरे के भोजन बने हुए हैं, तो उनके प्रभाव से। ऐसे ही एक अच्छे साधक के प्रभाव से पहाड़ों में हम जाते हैं या किसी आश्रम में जाते हैं तो एक शांति की फीलिंग आती है, वो किस वजह से आती है? ये हमारी अपनी भावना होती है या वास्तव में उनका प्रभाव होता है? इसके तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक कारण ये भी माना जाता है, इसीलिए किसी स्थान विशेष पे लोग जाते हैं, उनकी समाधि पे जाते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं, उनकी जहाँ वो साधना करते हैं उस कुटिया में जाकर के बैठते हैं, ध्यान करते हैं, कि उनकी वो तरंगे वहां पर हैं और उससे हम भी प्रभावित होंगे, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। लेकिन ये हमारी भावना पे बहुत अधिक निर्भर करता है। किसी को मस्जिद में जाकर के बहुत शांति लगती है और दूसरे को मस्जिद में जाने से नहीं लगती, किसी को मंदिर में लगती है और दूसरे को वहां जाने पे मंदिर में नहीं लगती है शांति, बिल्कुल भी नहीं लगती, उल्टा भी प्रतीत होता है। तो ये हमारे ऊपर अधिक निर्भर करता है, दूसरा है या नहीं है ये तो साध्य कोटि में है अभी। आचार्य जी, मैं यहां से शब्द करूं तो नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति का शब्द से स्वभाव बदल सकता हूं मैं? जब शब्द से मैं 200 मीटर 300 मीटर दूर कार्य कर सकता हूं तो मन की शक्ति तो उससे ज्यादा है, मैं मन से क्यों नहीं कर सकता? यदि शब्द की तरह मन की तरंगे भी वहां जा रही हों, ये बात सिद्ध हो जाती है तो बिल्कुल घटेगी, लेकिन अभी ये विचारनीय है कि मन की तरंगे ऐसे वहां जाती है या नहीं जाती है। तो क्या मन की शक्ति इतनी नहीं होगी शब्द जितनी? जब मोबाइल का शब्द दूर जा सकता, दूर की तरंगे पकड़ सकता है। दृष्टांत जो दे रहे हैं कि भाई ऐसा मन में भी है, उसको सिद्ध करना होगा ना कि ऐसा वो है या नहीं है। जैसे मोबाइल से हम या उससे कर सकते हैं, ये भी उतना ही आकार प्रकार का है, इससे भी होना चाहिए ना फिर तो। अब कुछ सादृश्य से हम देख रहे हैं, विशेष होना चाहिए वो उस तरह का, वो है या नहीं है वो अभी साध्य कोटि में है। और है तो ठीक है, मैं स्वीकार शुरू में ही कहा कि मैंने एकदम निषेध तो किया नहीं था, क्योंकि मैं उस विषय में निश्चित नहीं हूं, लेकिन मेरा झुकाव है कि ऐसा नहीं होता है, अभी तक मेरे को प्रमाणों से पुष्टि नहीं हो पाई है इसलिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ठीक है, स्वीकार कर लेंगे उसको। हाँ जी, मतलब थोड़ा तो आपने स्वीकार कर लिया ना उनके बात तो, नहीं माने भी तो, कम और ज्यादा की अलग बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनका ये अभिप्राय नहीं है कि अधिक होगा या कम होगा, स्वयं करेंगे तो भी उतना ही होगा, दूसरा करेगा तब भी उतना ही होगा, वो उनका प्रतिपादन ही नहीं है। उनका केवल इतना प्रतिपादन था कि हमने एक सीधा मना कर दिया था कि ध्यान साधना में तो ये बात घटेगी नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल भी परोपकारवान नहीं मान करके बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चाहे जितना भी हो, थोड़ा भी होता है तो ठीक है, उतने में इनकी बात सिद्ध हो रही है। हाँ जी, थोड़ा क्यों, वाइब्रेशन बहुत भी इफेक्ट करते जी। गुरुजी, किसी ने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ को पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो ग्रंथ लिखने वाले को पुण्य होगा, तो फिर जैसे वो व्यक्ति मर गया जिसने ग्रंथ लिखा है, फिर उस जन्म में उसने जन्म ले लिया, फिर उसका जो इस जन्म में जो ग्रंथ और लोग भी पढ़ रहे हैं तो उनको भी ज्ञान हो रहा है, तो इसका भी पुण्य उस जन्म में मिलेगा क्या? वो तो कर्म तो जब उसने किया था वो एक बहुत बड़ा कर्म था ना, तो उसका मिल गया, अब उसका प्रभाव तो जीवन भर या सृष्टि के अंत तक चल सकता है, नहीं भी चल सकता। ये वैसे प्रसंग वाला प्रश्न नहीं है ये, तो सीधा जुड़ा हुआ। अब हम इसमें देखते हैं, तस्य उत्तरा भूये से निर्वचनाय, और अधिक प्रतिपादन के लिए अगली ऋचा है, नहीं ग्रभायारणा सुसेवो अन्योदरयो मनसा मंतवाऊ अधाचिदो का पुनरित्स एत्या नो वाजी अभिशाल ऐतु नव्यः। वही जो पहले मंत्र में कहा था कि जो अर्ण है, दूसरे से पैदा हुआ पुत्र है ना, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसमें और ज्यादा सशक्त रूप से उस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। न ग्रभाय न ग्रहितव्य, ग्रभाय का अर्थ कर दिया ग्रहितव्य। अर्ण, अर्ण माने जो दूसरा पुत्र है उसको नहीं, सुसेवा से बहुत सुख देने वाला हो। सेव कहते हैं सुख को, सुसेवा बहुत सुख देने वाला है। अन्योदरय, पर वो अन्य के किसी अन्य के उदर से पैदा हुआ है। मनसा मंतवाऊ, मंतवई शब्द है ये, तवई तवेंग वो होता है ना, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में। हाँ, तो मन से भी उसको तो नहीं सोचना कि ये मेरा है। अधाचित होगा, क्योंकि अधा का अर्थ है अथा, स्वयं अर्थ किया इन्होंने। नहीं ग्रहितव्यो अर्णा सुसुक्तमोपि अन्योदरय, मनसापि न मंतव्यो ममायम पुत्र, मन से भी नहीं जानना कि ये मेरा पुत्र है। अथ अधाचिदो का, अधा जो है अथ के अर्थ में है, वेद में जो है अथ और अथा भी हो जाता है, उसको दीर्घ हो जाता है ना निपातस्य, ऐसे ही अध अधा बन गया। तो अर्थ करेंगे तो अधा का अथ हो जाएगा। अधाचिद ओका पुनरित सहेति, वो अपने ही घर को, ओका का अर्थ है यहाँ पर घर को चला जाता है, पुनरेव तदेति। अथ स ओका, जो उसका घर था, ऐसे अध्यार करना पड़ेगा, नहीं तो ये एति के साथ ओका संगत नहीं हो पाएगा। अस्ति क्रिया का या आसित क्रिया का अध्यार करेंगे। अथ स ओक, यह स ओक अस्ति, जो उसका अपना घर है या था, पुनरेव तदेति, यहां फिर वो ओक ओकम में बदल जाएगा। अर्थ साथ विभक्ति भी परिणाम होता है ना, तो जैसे देवदत्त उच्चानी गृहाणी आमंत्रयस्व एनम, तो जो दूसरे वाक्य में, जो पहले वाक्य में षष्ठी थी वो दूसरे वाक्य में द्वितीय में बदल जाता है, फिर तीसरे वाक्य में वही, फिर प्रथम में आढ़ो वैधवेय देवदत्ता इति गम्यते, आमंत्रयस्वेनम देवदत्तम इति गम्यते। पहले वाक्य में षष्ठी थी देवदत्त सुच्चानी गृहाणी आमंत्रयस्वेनम देवदत्तम इति गम्यते आढ़ो वैधवेय देवदत्ता इति गम्यते। तो ऐसे ही यहां पर अधाचिद ओक, यह स ओक अस्ति, जो उसका घर है, पुनरेव तदेति, उसी घर को वो चला जाता है, वापिस चला जाता है। यत आगतो भवति, ये अध्यार है सारा। तो ये आचार्य यास की ये भी दिखाते हैं कि मंत्रों का अर्थ करते समय में सूत्रों का जैसे अध्यार करते हैं, सूत्रों में अध्यार करके कुछ जोड़ते हैं, ऐसे कुछ अध्यार भी करना होता है। अब ये अधाचि दोका पुनरित स एति है, तो देखो कुछ कुछ अध्यार करते हैं, सभी जगह करते हैं। अथ स ओका पुनरेव तदेति यत आगतो भवति, जहां से आया। ओका इति निवास नाम उच्यते, ओका जो है उच्यते अस्मिन् इति ओका, जिसमें निवास किया जाता है उसको ओका कहते हैं। और आगे कहा वाजी अभिशाल ऐतु नव्यः, ऐतु नो वाजी वेजनवान, हमारा ये जो वेजनवान है, अभिशहमाणा, अभिशाट का अर्थ है अभिशहमाणा, सपत्नान शत्रुओं को, नव्य का अर्थ है नवजात है, सैव पुत्र, जो हमारे घर में पैदा हुआ है, कैसा कैसा है, अभिशाट है, वाजी है और नव्य है, नया नया एकदम नवजात है, ये जो है हमारे लिए प्राप्त हो, अइतु आए हमारे घर में। तो यहां इस ऋचा में अपने पुत्र की कामना की गई है। गुरुजी तो खंडन कर रहा है आत्मवत् सर्वभूतेषु का, इसको ऐसे मैं समझाऊं कि वेद तो एक सामान्य धरातल पर जो खड़े हैं उनके लिए भी उपदेश है, और इसमें उच्च से उच्च जो सन्यासी के जो दृष्टि है, एकत्व की जो दृष्टि है, तत्र को मोहा का शोका एकत्व अनुपश्यत, वो अंतिम दृष्टि है वेद की, जो एकत्व की जो दृष्टि है वो अंतिम दृष्टि है, जो आप कह रहे हैं ना आत्मवत् सर्वभूतेषु, और ये एक दृष्टि है। इसमें देखो युद्ध आदि का भी वर्णन है, इसमें धन कमाने और अपने दूसरों के साथ हमें भी ये दो, पीछे भी हमने कहा शिक्षा नो देही मातिधक, हमको छोड़ करके मत देना, हमको भी सम्मिलित करना, हम भी आपके पुत्र पुत्रियां हैं। तो सामान्य धरातल पर जो खड़े हैं उनके लिए भी शिक्षाएं हैं और जो अति उच्च धरातल पर खड़े हैं उनके लिए है, इसलिए तो कहते हैं कि ये समग्रता की दृष्टि से इसकी शिक्षाएं हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति का संगम है ये। लेकिन जो उच्च धरातल पर खड़ा है वो वेद को आदर्श मान करके इसको भी मानने लगेगा तो? कभी भी जो ऊंचाई पर पहुंच गया वो नीचे नहीं आता है, कभी भी जो ऊंचाई पर पहुंच गया कभी भी नहीं आता। जो अभी नीचे खड़ा है वो तो अपनी स्थिति में वो वहां रहता है, और हमारा एक स्वभाव है ज्यों ही हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी ज्ञान की वृद्धि होती जाती है तो हम ऊपर सरकना चाहते हैं और उससे ऊपर जाना चाहते हैं और ऊपर जाना चाहते हैं, वहां संतुष्ट नहीं होते। लेकिन ईश्वर का आदेश है उसको छोटा कैसे मानेगा उसको? कौन से आदेश को? ये जो वेद का मंत्र है। ईश्वर के आदेश को समझना पड़ेगा ना, ईश्वर का आदेश कहाँ पर किस समय किसके लिए दिया जा रहा है, मैं भी उस सीमा में आ रहा हूँ या मैं उससे अलग हूँ, ऐसे समझना पड़ेगा ना। ये जो मंत्र है ये मेरे लिए है या नहीं है ये समझना पड़ेगा। हर बात हर एक चीज के हर के लिए नहीं होती है। इसमें एक और भी इस तरह भी सोचा जा सकता है कि जो आत्मवत व्यवहार है वो यथा योग्य से रहित नहीं होता है, यथा योग्य बात वहां भी रहती है। अब कोई भी आत्मवत व्यवहार करता हो, जो भी ये ऊंची से ऊंची स्थिति वाला भी, अब वो जिस कक्ष में रह रहे हैं वहां कोई दूसरा आकर के रहे तो वो स्वीकार्य नहीं होता है। बाकी सामान्य व्यवहार में हम कर लेते हैं आत्मवत, मूलतः आत्मवत मानते हुए भी यथा योग्य व्यवहार भी जुड़ा हुआ रहता है। और आत्मवत का ये मतलब नहीं होता कि शत प्रतिशत जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाला भी है, ऐसा तो वो उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति भी नहीं सोचता है। भूमिष्ठानि व शैलस्थ सर्वान् प्रज्ञोनु पश्यति, स्वयं ऊपर देखता है दूसरों को नीचे देखता है। अगर वो आत्मवत का मतलब बिल्कुल यूं ही समान समझने लग जाए तो ठीक है, हम अलग कमरे में रहते हैं गाय को हम अलग जगह रखते हैं, क्यों? कोई कितना भी ऊंचा हो वो अपने कमरे में तो गाय को नहीं रखेगा। तो आत्मवत का ये अभिप्राय थोड़ा होता है कि सब कुछ समान ही देखा जाए, और कर्म के अनुसार भी देखा जाता है। और यहां ये प्रेरणा दी जा रही है कि जो आत्मा आती है हमारे परिवार में, गृहस्थी के परिवार में, उनका कर्म आपस में कर्माशय भी तो संबद्ध रहता है। तो जिस जो आत्मा हमारे कर्मानुसार आने वाली है यहां, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, और दूसरे के कर्मानुसार दूसरे परिवार में जो गई है उसको हम लेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं है। परमात्मा की तरफ से जिस आत्मा को हमारे परिवार में भेजा गया हम उसी को लें, वो बिल्कुल हमारे कर्मानुसार होगी, दूसरी वाली उतनी नहीं होगी, वैसे नहीं होगी। तो इससे कोई विरोध नहीं आता है। आत्मवत व्यवहार कभी भी वैसा आत्मवत तो संभव ही नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, कोई भी नहीं कर सकता है। ये इसमें जो है माने भाव के स्तर पर हम अद्वैत की स्थिति में रह सकते हैं, व्यवहार में तो द्वैत ही चलेगा। अद्वैत माने एकत्व की स्थिति में हम रह सकते हैं भाव के स्तर पर, व्यवहार में तो द्वैत ही चलेगा। द्वैत माने तुम और मैं, तुम और मैं, और उसमें वो भी देखा जाएगा, योग्यताएं आदि भी देखी जाएगी, ऐसे कह रहे हैं। इस पे कोई लगाने वाले आक्षेप लगा सकते हैं? आक्षेप नहीं है कि भाई मन में कुछ है और व्यवहार कुछ कर रहे हो, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत, तो आप अपने को अच्छा समझ रहे हो लेकिन भाव के स्तर पे, लेकिन ये दोष है नहीं वास्तव में, ये तो गुण ही है। अंदर से हम बराबर आत्मा समझते हुए भी व्यवहार तो यथा योग्य ही आत्मवत व्यवहार है। तो आगे जो है दाय भाग का एक प्रसंग चल रहा है यहाँ पर, इसमें पीछे से कोई बात? जी थोड़ा सा वैसे था जी। एक तो जी यहाँ कर्म के नाम जो बताए इन्होंने जी, तो ये जो निरुक्तकार कहते हैं कर्म नामानी उत्तराणी षड्विंशति, ये इनको कहने की क्या आवश्यकता है यदि वहां लिखा हुआ ही था पहले से? या तो पहले के निघंटू में ये इतने ये नाम है वो लिखा हुआ ना मिलता हो, बस केवल शब्द ही शब्द लिखे हुए हों तब तो ये सार्थक लग सकती है, पहले के निघंटु में ऐसे शब्द नहीं होते थे जैसे आजकल मिलते हैं लिखे हुए, नहीं तो इस वचन का फिर क्या तात्पर्य है कि कर्म नामानी उत्तराणी षड्विंशति। हर एक जगह लिखते जा रहे हैं कर्म नामानी उत्तराणी षड्विंशति, अपत्य नामानी उत्तराणी पंचदश। वो जो उसमें है उसी को लाते जा रहे हैं, अनुवाद मात्र है। हाँ, ओम गुरुजी जी। इसमें अपाणो भवती त्रुटि का लिखा अपाणो उदक संबंध है न, अपारणा का अर्थ है जिसका उदक संबंध हमारे पिता के साथ नहीं है। उदक से जैसे जो हम ले रहे हैं ना किसी को, तो उसके साथ उदक संबंध नहीं है ना। अपगत ऋणो भवती, एक तो ये अर्थ है कि जिसका ऋण संबंध उसके साथ नहीं है, वो जिस माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ है उसके साथ है ना, उस पिता के साथ संबंध है। हमने तो एक प्रकार से उसको गोद ले लिया है। उदक से क्या संबंध घटाएं? वो खान पान का संबंध भी कह सकते हैं ना। नहीं, उदक जल नाम में है जी, इसको वीर्य से भी ग्रहण किया जाता है जी, उदक की वर्ग कोटि में उसको लेते हुए जी जी। तो अर्ण जब बना रहे तो वहां पर अर्ण शब्द ही पड़ा हुआ है उसमें जलों के नामों में, तो ऋण से बनाएंगे वहां अर्ण सीधा भी आ जाएगा। अरण शब्द एक अति परोक्ष वृत्ति शब्द है, जल का वाचक है। अरण शब्द एक अति परोक्ष वृत्ति शब्द है और उसको जो है परोक्ष वृत्ति में ला करके व्याख्या कर रहे हैं। अरण सीधा अरण पड़ा हुआ एक तो जी, जल के नामों में अरण सीधा पड़ा हुआ ऋण अरण वो तो नहीं है, ऐसे सीधा अरण का अर्थ जल नहीं है। उदक नामों में तो पढ़ा हुआ है अरण, नहीं वो ठीक है, पर यहाँ अरण का अर्थ अपारणा कर रहे हैं तो वो उस तरह से नहीं देख रहे हैं कि अरण का अर्थ सीधा जल है। ये उदक वाला किसी और ने लिखा है उदय जी? दुर्ग टीका में ही है, अपगत उदक का संबंध है दुर्ग टीका में। हाँ जी, वो पिंडोदक क्रिया वाली बात भी उस तरह भी जोड़ रहे हो शायद उदक से। अरणो अपारणो भवती, अपारण अपगत ऋण अपगत उदक संबंध क्या है इस? अपगत उदक संबंध, जिसका उदक संबंध जो है हट गया, जिसका उदक संबंध अपारण है, अपारणो भवती, जो पिता के ऋण संबंध से रहित है, यही अर्थ है अपारण है। तो अपगत ऋण संबंध है ये अर्थ ले रहे हैं, उदक संबंध है तो फिर वो दूसरी तरह से अर्थ कर दिया। उदक संबंध अर्थात जो जो हमारा भोजन पानी जो है उसके साथ ले गए उसको, अपगत ऋण संबंध को ही देख रहे हैं अपारणा शब्द से। उदक संबंध किसी ने किया है वैसे? दुर्ग अपगत उदक संबंध है जी, दुर्ग टीका में देख लीजिए उसमें दिया हुआ है। हाँ हाँ, अपगत ऋण संबंध है। अरणस्य रेकणः पर कुल जातस्य रेकणा, अरण का अर्थ पर कुल जात ऐसा भी अर्थ करते हैं, माने दूसरे कुल में पैदा हुआ। जल तो फिर वही लेंगे जैसे कि जो कि भोजन आदि। अरण का अर्थ अपगत उदक संबंध किया गया, उदक संबंध भी ओरस पुत्र के साथ ही है, जो पिंडदान आदि का जो है ना वो ओरस पुत्र के साथ मानते हैं। जो एक पौराणिक परंपरा में जो वो पिंडदान आदि जो करते हैं वो ओरस पुत्र के द्वारा मान रहे हैं। ये दिया है एक व्याख्याकार ने जो आपकी बात है ना, इन्होंने ये दिया है कि अपगत उदक संबंध किया गया, उदक संबंध ओरस पुत्र के साथ ही है। उदक संबंध तो वही है पिंडदान आदि। आगे बढ़ते हैं, हाँ, शब्द गुरु जो आया था पीछे एक है? पीछे एक दिनों के नाम जो वस्तु शब्द पड़ा हुआ है तो वस्तु वस्तु उसमें इन मंत्रों में तो ऐसा ये दोषा वस्तु और बही ऐसा प्रपेद पे अन्यत्र देखेंगे उपत आग्नि दिव्य देव इसमें दोषा वस्त्र धिया वस्ता हुआ है उसका वो अलग है जहाँ आप बोल रहे हो दोषा वस्त्र धिया वहाँ वस्ता और ये अलग वस्तु शब्द हो सकता है ना दिन का ही वाचक है दोषा नहीं वो अलग शब्द दो शब्द है ना अलग अलग अच्छा यहाँ तो अनुस्वार मात्र से भी कुछ का कुछ अर्थ हो जाता है ना हंस हस तो आप तो बहुत ही सारा बहुत सारा आप तो अलग बोल रहे हो ना वस्त है वस्तु अभी वो दिन का ही वाचक लिया हुआ है दोषा के साथ हाँ तो दिन का वाचक है वहाँ पर आप जो वस्तु शब्द बता रहे हो कि जल का वाचक है तो एक ही शब्द तो नहीं हुए ना वस्तु जल का नहीं ये तो दिनों के नामों में पड़ा हुआ अच्छा हर नाम से पढ़ता हूँ ये वस्तु पहला ही है दोषा वस्त्र वस्तु कहाँ है वस्त्र है तो वस्त्र बनेगा दोषा वस्त्र दिया भया वस्त्र वहाँ तो वस्त्र मूल है उसका जी ठीक है तो उसमें क्या दिक्कत प्रश्न क्या इसमें प्रश्न क्या प्रश्न पूरा स्पष्ट नहीं हुआ दोषा वस्त्र ध्यावयम में तो वस्त्र शब्द दिन का वाचक है ही दोषा माने रात्रि और वस्त्र माने दिन अहरनामानी में पढ़ा हुआ है ठीक है हाँ अब आपका तो आपत्ति क्या है अहरनामा में जो वस्तु पढ़ा हुआ है वहाँ वस्तु है अलग अलग दोनों अहरनाम देखना पड़ेगा यहाँ वस्तु पढ़ा हुआ है तो अलग है ना ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया वस्तु हो अहरनाम में और दोषा वस्त्र में जो वस्त्र है अच्छा अच्छा वो ये वही है उसी का रूप है या वो भिन्न शब्द अच्छा अच्छा वो तो अलग है भिन्न है तो इसमें क्यों नहीं पढ़ा हाँ तो ये तो अभी निर्धारित हुआ ही नहीं है कि इन्होंने किन शब्दों को पढ़ा है किन को नहीं पढ़ा किन को पढ़ा है वो तो अभी हमारे को पता ही नहीं लग पा रहा है बाद में आचार्य धर्मवीर जी बैठे हैं इन्होंने भी निरुक्त पर काफी काम किया है बाद में इनसे विचार कर सकते हैं कुछ बिंदुओं पर जी निरुक्त पर इन्होंने काफी लेखन भी किया है बहालगढ़ से छपी भी है इनकी पुस्तक एक क्या पुस्तक छपी है वैदिक निघंटु कोश हाँ जी उसमें जो प्राच्य हमारे कोश मिलते थे अथर्ववेदी जो कोश मिलता है कौस्तव्य तो अब तो उसमें उन शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से सभी शब्दों की उसकी सूची आचार्य जी के कुछ प्रश्न है इस विषय में आप यदि आपके ध्यान में आए तो आपसे हम बाद में विचार कर सकते हैं अब तो अनाभ्यास है विषम विद्या मुझे फिर पहले उस प्रसंग को देखना होगा नहीं फिर भी आपने यदि इसमें कुछ विचार किया हो उन विषय पीछे मैं मेरा कार्य कुछ और ही हो गया जी जी अनाभ्यास विषम विद्या मुझे वैसे उसमें फिर आऊंगा तो आ सकता हूं पर अभी मुझे चिंतन मुझे स्वयं करना होगा तब फिर समाधान संतोषी जगह कर सकूंगा जी जी तो दाय भाग की बात चला रहे हैं अथेताम हाँ अच्छा जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे जी मैं एक ने किसी ने कहा कि भाई अपत्य पुत्र और संतान ये तीन शब्द हमारे को मिले हैं तो जैसे आदित्य के बारे में था सविता आदि तो जब जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी अर्थ का ग्रहण होना चाहिए तो अपत्य का जो यहाँ लिखा पुत्र का जो पहले लिखा या संतान का भी जो अर्थ लेंगे तो जब जब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यही अर्थ आएगा वहां पर हम तो अपत्य और पुत्र का पर्याय के रूप में दोनों ही तरह से प्रयोग कर लेते हैं जिस पुत्र में ये अपत्य वाली बात होती है कि अपततम भवती और न अनेन पतिति वा उसको तो अपत्य कहेंगे अब पुत्र कहेंगे वो पुण्य नाम के नरक से जल देता है इत्यादि तो ऐसा कुछ इनसे घटेगा क्या वो तो है ही उस गुण को कहना चाहते हैं जिस शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो जो इस प्रयोजन से बोल रहा है इसको जान करके वहां तो ठीक है कि भाई कब अपत्य बोल रहा है और कब जैसे कब आमंत्रण बोल रहा है कब निमंत्रण बोल रहा है जो उसको जानता है उसके लिए तो ठीक है लेकिन जनसामान्य जो आमंत्रण और निमंत्रण में कोई अंतर ही नहीं समझते है वहां हम उन शब्द के प्रयोग को देख करके ऐसे तो ना कह सकते कि इसी अर्थ को कहना चाहिए नहीं वो तो फिर सामान्य रूप से किसी का भी कर देता है किसी का भी कर देता है वो तो जी गुरु जी पृष्ठ संख्या 164 पर हम कल अर्थ देखे थे जी तीसरी पंक्ति में जी जी शिष्यते प्रयतः जी, इसका अर्थ आपने किया था उसके चले जाने पर उसका बेटा बच जाता, मतलब रहता है यहाँ। नहीं, धन धन के बाद सी है ना ये शेष शब्द, तो शेषा इति अपत्य नाम। अच्छा हाँ, शिष्यते प्रयतः जी, शिष्यते प्रयतः ठीक है, पिता के जाने पर पुत्र तो रह जाता है। ये इस प्रकार ठीक होते हुए भी एक विशेष अर्थ, मतलब वो जाता हुआ भी यहाँ है कर्म से, अपने यश से नहीं, पुत्र के रूप में, पुत्र के रूप में है ये कहना चाह रहे हैं यहाँ तो। अच्छा अच्छा हाँ, वो भी ठीक है, माने शिष्यते प्रयतः, गमन करते हुए वो रह जाता है, वो स्वयं रह जाता है पुत्र के रूप में। जी जी, पुत्र के रूप में रह जाता है, शास्त्रों में कहा गया है उसी का ही अंग है। हाँ, गाद अंगात संभवते, ये तो अभी आ रहा है। हाँ आ रहा है, ठीक है। वो आश्वलायन में आपने किया, आपकी उहा है, मेरी उहा आज पिता के, पिता जो है पुत्र रूप में, पिता ही पुत्र रूप में रह जाता है। हाँ, क्योंकि कह रहे हैं षष्ठी है यहाँ पर प्रयत्न का रह जाता है, जाता हुआ रह जाता है, जाने पर भी यहाँ रह जाता है, ऐसा इस वाक्य से नहीं आ रहा। पर ये षष्ठी विभक्ति आपत्ति दिखा रहे हैं, प्रयता सता गम गम चंद्रमणि जी ने तो ऐसा नहीं किया यहाँ पर, ये गंतु सतह जाने वाले का यह रह जाता है, षष्ठी विभक्ति में जो है ना, जाने वाले का यह पुत्र रह जाता है, शब्दार्थ तो ऐसा निकल रहा है। शिष्यते प्रयन ऐसा कुछ होता, गमन करता हुआ यहाँ रह जाता है। अध्यार करके तो कर सकते हैं वैसे, जो इन्होंने किया है कि प्रयतः गंतुः, जो जाने वाला है उसका अपना ही रूप रह जाता है, क्योंकि अनुगामी अगर पुत्र नहीं है तो फिर, मतलब कई बार होता है विपरीत स्वभाव वाला भी रहता है तो फिर कैसे बोलेंगे कि वो रह जाता है, ऐसा अच्छे गुण अगर उसके, वो उसका ही रूप हो तब। हाँ जी, उसी का ही हो तो ही, उसी का रूप हो तो ही मानेंगे ऐसा। हाँ जी, क्योंकि विपरीत भी देखे जाते हैं ऐसा, क्योंकि पहले वाक्य से भी नशेषो अग्ने अन्य जातम अस्ति, इससे ये कह रहा है कि जो दूसरे का है वो शेष नहीं माना जाएगा, क्योंकि यद्यपि सीधा सीधा अर्थ होता तो शेष वो भी रह जाता है इसके चले जाने पर, जैसे हम पहले अर्थ कर रहे थे, तो फिर भी शिष्यते प्रयतः ये कह रहे हैं। जी जी, तो गुणसूत्र के रूप में तो रह ही जाता है जी, क्योंकि शास्त्र में भी आया था ना आचार्य जी, मीमांसा गुण सूत्रों को तो छोड़ ही जाता है जी, गुणसूत्र है ना, जीन्स वगैरह को तो छोड़ ही जाता है ना जी, वो चलते रहते हैं जी जी, शरीर चला गया वो रूप में रहता है, क्योंकि आश्वलन गृह सूत्र में भी कहा गया जब पिता घर से लौटे पुत्र को एक बार छू के ये बोले अंगाद अंगाद संभवती हृदयाद अभिजाय से, मतलब मेरे से ही उत्पन्न हुआ। और पुत्रका में इष्टि में भी, मीमांसा में, शावर भाष में भी ये श्लोक या जो भी दर्शाए, तो अपना ही एक, वो तो है बिल्कुल, इसमें अभी आ ही रहा है अगले, इसमें जैसे ही अगला प्रसंग हम पढ़ रहे हैं, जात कर्म में दिया है ना जी। हाँ, जात कर्म में, जात कर्म में दिया है। तो अथेताम दुहित्री दायाद्य उदाहरणती, दाय भाग के अधिकारी कौन है, ये एक प्रसंग चला रहे हैं, इस ऋचा को उदाहरण देते हैं, पुत्र दायाद्य इत्ये के, कुछ आचार्य कहते हैं कि पुत्र ही दाय भाग का अधिकारी होता है, पुत्री नहीं, पुत्र और पुत्री को बीच में रख करके विचार कर रहे हैं, कुछ कहते हैं पुत्र ही दायाद्य होता है, दायादम अरति इति दायाद्य, दूसरे पुत्री को भी बताते हैं आगे आई रहा है। शासद वन्नीर दुहितुर नप्त्यम गात विद्वान ऋतस्य दीधितिम सपर्यन पिता यत्र दुहितु शेकम रिंजन संसग्मेन मनसा ददन्मे। यहाँ पर दो तीन कठिन शब्द हैं, उनको पहले ही बता देता हूँ। नप्ता शब्द है नप्त्री, उसको ऋषोद्रादित्वात् नप्ति आदेश कर दिया है, नप्त्री को नप्ति आदेश, हम विभक्ति लाए और अमी पूर्वा को बाद करवा छंदसी। नत्यम ये इस तरह से बनाया, गात ये छंदसी लुंग लंग लिट छंदस्य मांग योगे पी उसके अभाव में भी हो रहा है। नहीं मन तो नप्त्री कोई पूरे कोई नप्ती कर दिया आदेश ही, नप्त्री को नप्ती आदेश कर दिया। और दीधितिम का अर्थ तो विधानम है, इन्होंने दिया ही है। रितस्य दीधितिम सपर्यन वन्नी जो शब्द इसमें आया पिता एत्र नहीं सासद वन्नी, वन्नी शब्द को वन्नी और अवन्नी दोनों के लिए मान रहे हैं। जैसे कल आशुतोष जी पूछ रहे थे कि पुत्र और पुत्री की बात नहीं आती, तो आचार्य यास्क ने पुत्र और पुत्री दोनों का अर्थ कर दिया वन्नी शब्द का। कैसे हो जाता है ऐसा, आप तो व्याकरण से कर ही लेंगे। तो पुत्र का अर्थ जैसे पुत्री भी एक शेष अर्थ करके भी तो किया जाता है ना जी, पुत्र और पुत्री का एक शेष होगा तो पुत्र ही बसता है। हाँ वो तो एक है पत, एक पत, पर इन लोगों की आपत्ति ये हो जाती है कि पुत्री को क्यों नहीं बचाया, पुत्र को ही क्यों बचा दिया। कहीं कहीं स्त्री शेष बसता है पुमान स्त्री और कहीं ये बसता ना, है ना, तो पुमान स्त्री हमें तो पुमान ही बसता है। पर मानी मानवीय मानवीय पृष्ठभूमि में तो पुमान ही बचता है, पर जो नहीं पशु पशु पृष्ठभूमि में स्त्री शेष रहती है। जैसे गायें और गायें और सांड तो गायें कहते हैं जी, हैं गायें चर रही हैं। और शेर और शेरनी हो तो शेर ही बोला जाता है, वहाँ शेरनी नहीं बोला जाता है। पशुओं में भी जंगल में शेर ग्राम्य पशु के लिए है, तो मात्र पशु और मनुष्य का कि ऐसा ही नहीं, पशुओं में भी पशु में भी व्यवस्था है, शेष रहता है। बिल्ली और बिलाव हो तो बिल्ली ही बोलेंगे, कुत्ता और कुत्ती हो तो कुत्ता ही बोलेंगे, बहुत है पशुओं में वो ग्राम्य पशु है हो गया। बिल्ली बिलाव को बिल्ली ही बोलते हैं, उसके विपरीत कुत्ता और कुत्ती हो तो कुत्ता ही कहते हैं सबको। समवादी माने पुत्री का नाम ले लेते हैं, एक जगह पुत्र का दोनों का ही आ जाता। अब तो फिर ये संशय होता है कि यहाँ केवल पुत्र का ही ग्रहण करना चाहते हैं और यहाँ केवल पुत्री का, फिर तो पक्का एकदम से और विवाद हो जाते हैं। फिर तो झगड़ा ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अब तो फिर भी सुलझा लेते हैं। सासद वन्नी के इस मंत्र को दुहित्री दाया दे उदाहरण थी, दाय भागित्व के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं दुहिता के, दूसरे लोग पुत्र के। जैसे हम पढ़ रहे हैं सासद का अर्थ किया प्रशास्ती, वन्नी का अर्थ है वोढ़ा संतान कर्मणे दुहितु पुत्र भावम, दुहिता के पुत्र भाव को संतान कर्म के लिए जो वोढ़ा है, वोड़ा यहाँ पर ये जो एक प्रकार से वन्नी वोड़ा, वन्नी का अर्थ वोड़ा है और वोड़ा के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो वो जो पिता है वो भी वोड़ा हो सकता है, या उसका जो जो पति बनेगा कन्या का। सासद वन्नीर दुहितुर नप्त्यम गात विद्वान रितस्य दीदितिम सपर्यम, वन्नी वोढ़ा जो विवाहित पुरुष है, वन्नी वोढ़ा संतान कर्म के लिए दुहिता के पुत्र भाव को कहता है, प्रशासित करता है। दुहिता का प्रसंगवश निर्वचन दिखा रहे हैं, दुहिता दुरहिता दूरेहिता दोग्धिरवा, तीन निर्वचन किया। दुहिता जो है उसका कठिनता से दुरहिता माने दुर्हिता के भी अर्थ कई ढंग से कर देते हैं, वैसे दुर और दूर इन्होंने तो ये अर्थ कर दिया दुर्हिता दूरे हिता, दुर्हिता का ही अर्थ दूरे हिता ऐसा खोल दिया। दुरहिता जो शब्द है इसी का अर्थ खोल दिया, दूरे हिता। दूर शब्द दूर अर्थ में मानकर दूरे हिता, पिता के घर से ज्यादा दूर उसकी शादी होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए, हैं? दूरे हिता दोग्धेरवा। और दूसरे अर्थ में जी दूर हिता यदि अलग मान लेंगे तो फिर ये अर्थ हो जाएगा कठिनता से हित करने योग्य, कठिनता से हित करने योग्य जी। दोग्धेरवा या दुह प्रपूर्ण धातु से दोग्धे, दुहिता जो है दोहन करती रहती है इसलिए वो दुहिता कहलाती है, पिता या भाई का दोहन करती रहती है, हैं? नप्तारम उपागमत दोहित्रम पोत्रम, नप्त्यम गात, नप्त्री शब्द का ही हमने किया ना अर्थ, नप्त्यम का अर्थ है नप्तारम, नप्तारम उपागमत और गात का अर्थ कर दिया उपागमत, नप्त्यम गात उपागमत दोहित्रम पोत्रम, नप्ता का अर्थ होता है दोहित्र, दोहित्र को इन्होंने पौत्र अर्थ कर दिया, जैसे अपना बेटा होता है ऐसे दुहिता का बेटा भी पौत्र ही होता है। दोहित्रम का ही अर्थ खोल दिया पौत्रम, नप्तारम उपाग, नप्ता का अर्थ पहले दोहित्र किया और दोहित्र को ही फिर और एक दूसरे शब्द से बता दिया पौत्रम, नप्तारम दोहित्रम पौत्रम ऐसे कर दिया। विद्वान ऋतस्य दीधितम प्रजनन, प्रजनन यज्ञ, ऋत का अर्थ यहां किया प्रजनन यज्ञ, रेत सोवा, ऋत जो है जल नाम में पढ़ा है तो प्रजनन यज्ञ रेत सोवा तत्वम विद्वान, यदि सीधा अर्थ करेंगे तो षष्ठी नहीं हो सकती विद्वान के योग में, ये प्रजनन यज्ञ से रेत सा विद्वान ऐसा नहीं होगा, विद्वान शब्द के योग में हमेशा द्वितीय होती है, जैसे व्याकरण से विद्वान नहीं होता, व्याकरणम विद्वान ही होता है, न लोकाव्य निष्ठा सूत्र जो है षष्ठी का मना कर देता है, अग्ने न सुपथराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, वयुना नाम विद्वान नहीं कहा, वयुनानि विद्वान कहा है। तो यहां पर ऋतस्य विद्वान ये जो कहा ना, ऋतस्य दीधितिम सपरियन, ऋतस्य प्रजनन यज्ञ से रेत सह तत्वम विद्वान ऐसा अर्थ निकलेगा, प्रजनन यज्ञ के तत्व को जानने वाला, जैसा कि वहां पर कहा गया है कि अंगाद अंगाद संभूतस्य हृदयाद अधिजातस्य मातरी मातरी प्रति ऋतस्य विधानम पूजेन, उस विधान की पूजा करता हुआ अविशेषेण मिथुना पुत्रा दायादा इति, सामान्य रूप से जब ये देखा जाता है कि भाई ये तो प्रजनन यज्ञ में जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रजनन यज्ञ होता है वैसे पुत्री की प्राप्ति के लिए भी वैसा ही यज्ञ होता है, उसमें तो कोई भेद नहीं होता है, तो ये चाहे जो है पुत्र भी बन सकते हैं उसके दाय भागी और पुत्री भी बन सकते हैं, अविशेषेण मिथुना पुत्रा दायादा, सामान्य रूप से दोनों ही हो सकते हैं, एक के ऊपर ही क्यों केंद्रित हूं। तदेत श्लोक ऋक् श्लोकाभ्याम उक्तम, एक ऋचा है एक को श्लोक बता रहे हैं, मनुस्मृति का एक संबंधित श्लोक है और एक को ऋचा बता रहे हैं, अंगाद अंगात संभवती हृदयाद अधि जाय से, अंग अंग से तू पैदा होता है हृदय से उत्पन्न होता है, आत्मा वही पुत्र नामासी, हे पुत्र तू मेरा आत्मा ही है, सहजीव सरदा सतम तू सैकड़ों वर्ष तू जीता रहे, ये तो जात कर्म के समय बोला गया, सजीव सरदा सतम, सत्वम जीव, स के साथ यहाँ जीव का जो मध्यम पुरुष का प्रयोग हो रहा है त्वम का अध्याय करेंगे, सत्वम जीव सरदा सतम, अविशेषेण पुत्राणाम दायो भवती धर्मता, ये पुत्रों का दाय सामान्य रूप से दोनों का ही होता है पुत्र और पुत्रियों का, मिथुना नाम विसर्गादव, ये सृष्टि के आदि में विसर्ग का अर्थ है सृष्टि के आदि में, मनु स्वयंभुवो ब्रवीत, स्वयंभू मनु ने ऐसा कहा है, तो ये जो वोढ़ा है इसमें मंत्र में पहली पंक्ति में सासद वन्निर दुहितिर नप्तम गात, कन्यादान के समय मानी जो कन्या का पिता है वो अपने उस पुत्री के पति को जो अपनी पुत्री भेंट करता है प्रशास्ति ओढ़ा, वो जो ओढ़ा है कन्या दान के समय पति या जामाता के पास पहुंचाने वाला कन्या का पिता वहन करने वाला ओढ़ा होता है, तो वो वहन करके पहुंचा रहा है उसको, माने पति के पास पहुंचा रहा है, तो वो संतान कर्म के लिए माने पुत्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों के, संतान कर्म तो यही होता है कि जो हमारे पुत्र होते हैं वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, पुत्र जो जो कर्म करता है वो उसके संतान कर्म के रूप में देखे जा रहे हैं, तो वो पुत्री के भी दुहितु पुत्र भावम, दुहिता के भी पुत्र भाव को वो एक प्रकार से प्रकट कर रहा है, प्रशास्ति बता रहा है कि देखो यदि मुझे आवश्यकता हुई तो आपका जो पुत्र है वो मेरे पास वापिस आएगा, माने ये एक अनुबंध कर रहा है एक प्रकार से अपने कन्या के पति के साथ। हाँ, मेरा दोहित्र होगा, आपका जो बेटा है वो मेरा पौत्र के रूप में भी मैं स्वीकार कर सकता हूँ। सासद वन्निर दुहितुर नप्त्यम गात विद्वान रितस्य दीहदितिम सपरियन, ये भी इसमें माने दूसरी पंक्ति जो है विद्वान रितस्य दीहदितिम सपरियन, विद्वान व्यक्ति इस प्रजनन यज्ञ के विधान की पूजा करता हुआ इस तरह से देख रहा है, इस बात को देख रहा है, केवल पुत्र की ही, पुत्र के पुत्र को ही अपना पुत्र नहीं मान रहा, वो जो है पुत्री के पुत्र को भी अपना पुत्र के रूप में स्वीकार कर रहा है। वोढ़ा मानी वो जो कन्या का पिता है वो उसको प्राप्त करा रहा है ना कन्या को, उसके लिए उसके पति के लिए दे रहा है ना, तो संतान कर्मणे संतान कर्म के लिए दुहिता के पुत्र भाव को वो स्वीकार कर रहा है कि दुहिता का जो पुत्र होगा वो मैं वापस अपने पास बुला सकता हूं, मुझे इसकी आवश्यकता होगी। तो पिता यत्र दुहितु सेकम रिंजन, हाँ बोलिए गुरु जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुहितु वोढ़ा पुत्र भावम प्रशास्य, मतलब वो अगर किसी को पुत्र संतान नहीं है पुत्री है तो ये दामाद भी पुत्र जैसा होता है, जब विवाह काल में ये वचन इस प्रकार का होता है कि आगे पुत्र का जो जितने भी कर्म क्रिया है वो पुत्र के रूप में कर सकते हैं, इस प्रकार समझ। वैसे तो हो जाता पर आगे दोहित्रम पौत्रम आदि अर्थ कर रहे हैं ना, नप्त्यम की बात कर रहे हैं ना, आगे नप्तारम की बात कर रहे हैं, तो वो तो पुत्री के पुत्र की बात पर ही पहुंचेगी बात, नप्तारम की बात कही है ना यहाँ, सासद वन्नीर दुहितुर नप्त्यम गात, दुहिता के दुहिता का जो पुत्र है उसको नप्ता कहते हैं ना लोक में, नाती जिसको कहते हैं, तो नाती के पुत्र भाव को, नाती के पुत्र, और शब्द भी लिखा है दोहित्रम पौत्रम ऐसे शब्द भी लिखा है, जो दोहित्र है पौत्र है उसको प्राप्त करता है। नप्तारम जो है नप्ति नाती के लिए होता है, ये शब्द भी डाल दिया ना दोहित्रम, आप देखिए दोहित्र शब्द क्यों कहते फिर क्या, जो आचार्य इस मंत्र से कन्या का दाय भाग सिद्ध करते हैं वे केवल मंत्र के पूर्वार्ध को ही पेश करते हैं, उत्तरार्ध को छोड़ देते हैं, पृष्ठ संख्या 166 पे है। हाँ नहीं वो तो ठीक होगी, पर इन्होंने ये बात कही ना इनकी तरफ से करो, इन्होंने ये कहा कि सीधा ही जो पिता का पिता जब अपनी बेटी को अपने उसको देता है किसी व्यक्ति को सौंपता है तो जिसको सौंप रहा है उसको पुत्र के रूप में स्वीकार कर रहा है, ये ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि इसमें नप्त्यम और दोहित्रम पौत्रम आदि शब्द को देख करके उसके पुत्र को पकड़ना पड़ेगा। हाँ पौत्र को ही प्राप्त करता है वो, छंदसी लुंगलंग लेटा उपागमत, ये लुंगलकार का प्रयोग है, दौहित्रम मतलब इनको जो बच्चा होगा दौहित्र को भी अपना पौत्र बना लेता है जी। हाँ हाँ जी, दौहित्र को प्राप्त कर लेता है जब पुत्र, जब ये पुत्र मान लिया तो जब यद्यपि दौहित्र होता हुआ भी पौत्र हो जाता है इसको, जब दामाद को भी पुत्र भाव स्वीकार कर लिया माने दामाद को अपना पुत्र घर जमाई बना लेते हैं ना जी जी उस स्थिति में। और गुरु जी मैं दक्षिण में यज्ञोपवीत जो है अपने आर्य समाज में तो सभी के लिए तीन धागे होते हैं, जो गृहस्थ होते हैं उनके छह होते हैं, तो मैंने पिताजी से एक बार पूछा था, मेरी दादी ने कहा कि जब शादी हो जाते हैं वो उनके इस रूप में ले लेते हैं, उनका सास ससुर का भी पिता माता पिता मानकर ही उनका भी ऋण के रूप में लेते हैं। उसका अलग कारण है, उसका अलग कारण ये है कि माताओं को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं देते ना, तो माताओं के यज्ञोपवीत को भी वो ही धारण कर लेते हैं। पत्नी का ये पता नहीं था, पत्नी के पत्नी धारण नहीं करती है, पत्नी के स्थान पर वो धारण करते हैं दोनों का, इसलिए पता हो जाता है अधिक जिम्मेदार होता है। मैं इस रूप में सुना था कि जो पुत्र होता है जब माता पिता उनके जो भी ससुर आदि का देहांत होता है तो इनके भी सूतक होता है, मतलब यद्यपि पौराणिक मान्यता है परंतु इससे जुड़ी हुई बात है, पुत्र मानते हुए जो पुत्र के लिए सूतक है वो दामाद के लिए भी सूतक होता है। अपने माता पिता की दृष्टि से तीन और पत्नी के माता पिता की दृष्टि से भी तीन, तीन इस रूप से सुना था, कितना सत्य है पता नहीं आचार्य। तो इन्होंने प्रशास्ति वोढ़ा संतान कर्मणे, वोढ़ा जो है वोढ़ा शब्द से हम वोढ़ा तो यही ले रहे हैं ना, जो कन्या का जो पिता है वो वोढ़ा है और वो वोढ़ा बन करके पहुंचा रहा है, वोढ़ा पहुंचाने वाले को कहते हैं, तो कन्या को पहुंचा रहा है किसके पास, पिता जात मात्राया उत्संगेन दान काले च जामातारं प्रति वोढ़ित्वात् वन्निरुच्यते। हाँ, जामाता के पास पहुंचाने के कारण उसको वोढ़ा कहते हैं। प्रशास्ति वोढ़ा संतान कर्मणे दुहितु पुत्र भावम, यहाँ दुहिता के पुत्र भाव को स्वीकार करता ऐसा लिखा है, आपने जो बात कही थी उससे भी ये यास की पंक्ति अलग जा रही है ना, दुहितु पुत्र भावम प्रशास्ति, दुहिता के पुत्र भाव को, दुहितु पुत्र भावम प्रशास्ति विधान करता है, प्रशास्ति विधान करता है, दुहिता दुर्हिता दुरेहिता दोग्धिर वा नप्तारम उपागम दोहित्रम पोत्रम विद्वान प्रजनन यज्ञस्य रेत्सो वा तत्त्वं विजानन, उसके तत्व को जानता हुआ अंगाद अंगाद संभूतस्य हृदयाद अधिजातस्य मातरि प्रतिरितस्य, मानी वो मातरी प्रतिरितस्य गर्भधातरी जो माता है गर्भ का धारण करने वाली, उसमें प्रतिरितस्य प्रत्यरितस्य ये रित शब्द को नहीं खोल रहे हैं, प्रतिरितस्य मानी प्रति प्रवृत्तस्य मातरी प्रवृत्तस्य विधानम पूजयन अविशेषण मिथुना पुत्रादायादा, सामान्य रूप से ऐसा वो कह रहा है कि सामान्य रूप से मिथुना पुत्रादायादा पुरुषाश्च स्त्रियश्च उभयपि, पुरुष भी और स्त्री भी दोनों जो है उसके दाय भागी के अधिकारी हैं, अविशेषेण सामान्य रूप से मिथुना पुत्रादायादा सम्मिलित रूप से चाहे वो पुरुष हैं चाहे स्त्रियां हैं दोनों ही दायाद हैं, ऐसा एक ही मत है, कुछ का मत है, ये बात आगे कही दी इन्होंने। न दुहितेरा इत्येके, जो दुहिता हैं वो दायाद्य को नहीं प्राप्त कर सकती ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं, तस्मात पुमान दायादो अदायादा स्त्री इति विज्ञायते, इसलिए जो पुमान होते हैं वो ही दाय भाग के अधिकारी होते हैं, अदायादा स्त्री जो स्त्री हैं वो अदायाद हैं वो दाय भाग के अधिकारी नहीं हैं, तस्मात स्त्रियाम जाताम पराश्यंती, इसीलिए जब स्त्री पैदा होती है तो उसको दूसरे के लिए दे देते हैं, परास परास्यन्ति स्त्रियां स्त्रियम जातां, पैदा हुई स्त्री जो पैदा हुई जो कन्या है, यहां पर स्त्रियम का अर्थ है यहां पर तस्मात, कन्या जब स्त्री बन जाती है ऐसा अर्थ करेंगे, कन्या जब स्त्री बन जाती है स्त्री हुई हुई को परास्यन्ति, या फिर स्त्री को अर्थ स्त्री लिंग जो कन्या है उसको स्त्रियम जातां परास्यन्ति। इस पंक्ति पर भी काफी बहस चलती है, स्त्रियम जातां परास्यन्ति, जब वो स्त्री बनती है तो उसको दूर क्या कर देते हैं, भगवद जी ने इस पर कुछ लिखा है ना, स्त्रियम जातां परास्यन्ति, जब वो राजवाड़े आदि ने कुछ लिख दिया है तो उसका खंडन में लिखा है। सामान्य अर्थ तो यही है, स्त्रियम जातां परास्यन्ति न पुमांसम इति च, अपने पहले वाले वचन के उसमें पुमान दायादो अदायादा स्त्री ति विज्ञायते तस्मात स्त्रियम जातां परास्यन्ति परस्मै यच्छन्ति, दूसरे के लिए देते हैं, जब वो स्त्री स्त्री हो जाती है स्त्रियम जातां, स्त्रियम जातां परास्यन्ति, परास्यन्ति माने परस्मै ददति न पुमांसम, पुमान को तो कोई नहीं देता है, तस्मात पुमान एव पैतृकस्य वित्तस्य इष्टेन दुहिता, पैतृक धन का पुमान ही अधिकारी होता है, दुहिता उसका अधिकारिणी नहीं होती है, वो तो उसको दूसरे को दे ही दी है। स्त्रीणाम दान विक्रय अतिसर्गा विद्यन्ते न पुंसा, स्त्रियों के दान भी देखे जाते हैं, विक्रय भी देखे जाते हैं, अतिसर्ग भी देखे जाते हैं, अतिसर्ग का अर्थ थोड़ा जैसे छोड़ देते हैं ना, जैसे डाइवर्स हो जाता है, स्त्रियां दान विक्रय अतिसर्गा विद्यन्ते छोड़ देते हैं, स्त्रियों को छोड़ देते हैं, पर कभी कभी ये तो उल्टा भी होता है, इसलिए लिख रहे हैं पुंसो पीते के, कुछ लोग कहते हैं कि पुमान का भी तो यही होता है दान विक्रय अतिसर्ग, उसका भी दान हुआ सोना शेपे दर्शनाथ, जो ऋग्वेद में सोना शेप आख्यान है, महाभारत में भी उसकी चर्चा है, तो वहां पर देखा जाता है कि सोना शेप को जो है बेच दिया था, सोना शेप को बेच दिया था यज्ञ में, अजीगर्त के तीन पुत्र थे, तो उनका जो अंतिम था, अंतिम जो था वो तो अंत्येष्टि आदि के लिए पिता ने रख लिया, कनियान जो है मात्रा स्नेहानुबंधात, जो बीच वाला था वो माता के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ था, तीसरा बच गया पहले माने सबसे जो सबसे सबसे छोटा जो बचा ना, तीन थे ना, सबसे बड़े वाले को तो उन्होंने रख लिया अंत्येष्टि आदि के लिए पिता ने रख लिया, बीच वाले को माता ने रख लिया, एक बच गया उसको जो है नहीं, इसमें ये लिखा है 111 पृष्ठ पर आचार्य जी, इसमें लिखा है इस पुस्तक में, हाँ 111 पर बीच में, सोना सेपे दर्शनात बभ्रिचा नाम सोना सेपाख्यानम वेदे, ये ऋग्वेदिया नाम, बभ्रिचा नाम का अर्थ होता है ऋग्वेदिया नाम, भारत आदौ से दृश्यते, अजिगर्त के तीन पुत्र हुए, तत्र उत्तमो अंत्येष्टि आदि अधिकारितया पित्रा रक्षिता, अंत्येष्टि आदि के अधिकार से पिता ने रक्षा कर ली माने उसके रख लिया, रक्षिता माने रख लिया, कन्याश्च मात्रा स्नेहानुबंधात रख लिया, क्रेता विक्रीतम मध्यमम मन्ने, अच्छा बीच वाले को मुझे दे दो, छोटा को माने रख लिया, बड़े वाले को पिता ने रख लिया, तो वो जो था बीच वाला विक्रीतम मध्यमम मन्ने, सैव सुना शेप हो, वो सुना शेप है, अमुना स्वर्ण सहस्रेण क्रीता, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, हरिश्चंद्राय अर्पिता, हरिश्चंद्र के लिए दे दिया, जलोदर उपशांति अर्थम प्रस्तुते वारुणे यज्ञ, वारुण यज्ञ में हरिश्चंद्र के लिए अर्पित कर दिया, जलोदर की उपशांति के लिए, हरिश्चंद्र को जलोदर हो गया था उसकी उपशांति के लिए वारुण यज्ञ हुआ था तो उसके लिए अर्पित कर दिया है? क्या कह रहे हैं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं जी, स्वर्ण सहस्र स्वर्ण मुद्रा, सहस्र स्वर्ण मुद्राएं जो है दे करके ना, हरिश्चंद्र को जलोदर हो गया था इसलिए उसने वारुण यज्ञ किया, उस वारुण यज्ञ में आवश्यकता थी तो सुना सेब को ले आए बलि के रूप में, बलि के लिए। ऐतरेय ब्राह्मण ने कहा जी जी जी, इसमें ये अतिसर्ग के लिए इन्होंने लिखा है जी, अतिसर्ग स्वेच्छाचाराय परित्याग, अपने पति का चयन आप स्वयं कर लीजिए जो है स्वयं निर्णय के लिए, और परित्यजिते ही कन्या बंधु भी स्वयं वरे, स्वयं वर में भी छोड़ देते हैं कि भाई आपको जो चुनना है वो चुन लीजिए, सही है अतिसर्ग है जैसा आजकल चल रहा है। स्त्री नाम दान विक्रय अतिसर्ग विद्यन्ते न पुंसा, पुमान का भी चल रहा है आजकल तो, इसीलिए पुंसो भी तेक कह दिया वो तो, लेकिन एक ने कहा, एक ने जो अतिसर्ग का मतलब खुला छोड़ दिया आपको, जिससे भी करना हो विवाह कर लीजिए। अतिसर्ग स्वेच्छाचार के लिए परित्याग, स्वेच्छाचार के लिए परित्याग माने पिता ने छोड़ दिया, पिता ने छोड़ दिया कि जिसके साथ भी आप शादी करना चाहते हैं कर लीजिए जी। परित्यज्यते ही कन्या बंधु भी स्वयं वरे, यो अवलिप्ता से इनाम गृणातु यो वा तुभ्यम रोजते तम वृणीस्व, जो कोई भी अवलिप्त तो वो होता है ना, आसक्त है जो चाहता है इसको, हाँ, या ये जिसको चाहती है, हाँ, स इनाम गृणातु यो वा तुभ्यम रोचते या तो जो तुम्हें रुचिकर लगता है तम वृणीस्व, सोच्यते तो स्त्रीनाम दान विक्रय अतिसर्ग, विक्रयश्चापि अपत्यस्य मतिमान कोनु मन्यस मन्स्यते अल्पोवात बहुर्वापि विक्रयस्तावदेव से, यहाँ पर कोई श्लोक दिया इन्होंने, प्रदीयते ही परस्मै स्त्री विक्रियते च वैवाहिकेन शुल्केन, ये भी होता रहता है, वैवाहिक शुल्क कहीं कहीं होता है, बुरा माना जाता है लेकिन हो जाता है, न पुमान तथा च भगवत वासुदेवे नाप्युक्तम सुभद्रा हरणे, विक्रयश्चाप्यपत्यस्य मतिमान कोनु मन्स्यते, अपत्य का जो विक्रय है कौन इसको ठीक कहेगा, अल्पो वा अत बहुर्वापि विक्रयस्ताव देव से, विक्रय ही हो गया वो तो, चाहे थोड़ा धन देकर के लें या ज्यादा धन देकर के लें, तथा चे ब्राह्मण चातुर्मास्येषु अनृतम वा ऐसा करोति या पत्यु क्रीता सती अन्यथा अन्यश्चरती थी, चातुर्मास्य में वो ठीक नहीं कर रही है ऐसा करोती या पत्यु क्रीता सती अन्यथा अन्यश्चरती, पति के द्वारा क्रीत की गई हुई भी अन्यथा जो है व्यवहार करती है, तस्मात् शुक्लेन प्रदानम शुल्केन प्रदानम विक्रय से कन्यकाया इति उपपद्यते, शुल्केन क्या कह दिया ये, तस्मात् शुल्केन प्रदानम, अच्छा अच्छा वो जो शर्त पूरी करके जो लाते हैं, हैं? जैसे अर्जुन ने धनुष वेधन किया वो वाला, इसमें इन्होंने जी सीता को वीर्य शुल्क बताया जा रहा है जी, ये लिखा है ना जी, वीर्य शुल्क हृता सीता राघवेण बलिये से, शौर्य से उसने ले लिया। गुरु जी वीर शुल्क बताया जा रहा है, इसमें मेरी को एक शंका है, क्या ये सीता स्वयंवर के लिए धनुष उठाने का कार्यक्रम चलाए या धनुष उठाने पर सीता को शुल्क के रूप में मिले, या उसके पिता ने रखा जी, तो सीता स्वयंवर इसको धनुष उठाने से सीता मिली हो, यदि सीता की इच्छा थी कि इस धनुष को जो उठाएगा उससे मैं शादी करूंगी, तो वो शुल्क के रूप में कैसे हो गया है गुरु आचार्य, वो तो सीता स्वयंवर नहीं, पराक्रम के कारण से हुआ ना, उससे पहले सीता राम को चाहती तो नहीं थी, नहीं थी तो वो प्रिय नहीं था, और राम ने भी सीता को चाहा गया हो आपस में तो वो तो था नहीं जी, तो ये बस ये जो भी पराक्रम कर लेता उसको उसके पास वो चली जाती, उसने स्वयं ने निश्चय किया है। शुल्क रूप में मुझे ये थोड़ा सा अटक शब्द, शुल्क उस रूप में नहीं ले आप, वो खरीदने वाली बात ना ले उसमें तो क्या, शर्त, हाँ शर्त, एक शर्त, शर्त जैसा एक तरह से खरीद लिया उसको शर्त में, तो ये इन श्लोकों के द्वारा ये दिखाया है कि कुछ लोग इसको दुहिता को, कुछ पुमान को और अभ्रातृमति वादा इति अपरम, ये दूसरा एक वाद चलता है कि जो पिता के धन को वो ले सकती है जो अभ्रातृ का कन्या है। आजकल भी होता है जिस कन्या का कोई भाई नहीं होता है तो वो पिता के घर में आ जाती है, जो आप बोल रहे थे घर जमाई। और घर जमाई ना भी बनी है तो भी घर के माता पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी वही बनती है, मान्यता दे रखी। वो तो पुत्र होते हुए भी ये व्यवस्था है आज। जी जी पुत्र होते हुए क्या ये बात है, जब पुत्र नहीं है जी। वो अकेली है तब तो वो अधिकारिणी बनेगी, और अगर पुत्र है तो वो अधिकारिणी नहीं बनेगी। ये वो वाला पक्ष है, यहाँ वाली जो व्यवस्था ये वो पक्ष है। आप आज का जो हो गया है कि पुत्रों के होते हुए भी एक भाग की वो अधिकारिणी है। हाँ, और दूसरी पंक्ति में ये लिखा है पिता यत्र दुहितु शेकम रिंजन, पिता जो है दुहिता के गर्भाधान करने वाले पति को देखता हुआ। पिता यत्र दुहितु शेकम, दुहितु शेकतारम, शेकम जो है कर्ता में यहां पर प्रत्यय मानेंगे, दुहितु शेकम दुहितु शेकतारम कर्ता में क्विप प्रत्यय और सिच धातु से शेक शब्द बना दिया और शेकम उसका रूप चला दिया, चय को कै भी कर दिया है यहां पर। दुहितु अपनी कन्या का, यस्मिन काले पिता, पिता जो है वो जो बिना पुत्र वाला जो पिता है, जिस पिता के पास पुत्र नहीं है। हाँ, इसी का दूसरा पंक्ति पढ़ रहा हूं ना, पिता यत्र दुहितु शेकम रिंजन, पिता जब जिस समय उसके पास पुत्र नहीं होता तो दुहिता के पति को, शेकम मानी पति को, रिंजन उसके पति को प्रसादित करता हुआ, उसको स्वीकार करता हुआ, सग्मेन मनसा सुख युक्त मन से उसको स्वीकार कर लेता है, पुत्र निमित्तेन मनसा उसको स्वीकार कर लेता है। हाँ जी, पिता यत्र दुहितु शेकम रिंजन, पिता जब दुहिता के पति को बनाता हुआ कि ये मेरी बेटी का ये पति होगा तो सम जो है दधन्वे के साथ जुड़ जाएगा, सग्मेन मनसा सुख युक्त मन के साथ उसको स्वीकार कर लेता है। संदन सम जो है दधन्वे से जोड़ रखा है, सम दधन्वे संधत्ते, ऋचा में जो दधन्वे है इसके साथ सम को जोड़ करके देखिए, संदधन्वे संधत्ते, दधन्वे जो है वर्तमान काल में अर्थ करेंगे संधत्ते, उसको पिता जब वो उसका विवाह करता है तो अपनी बेटी के पति को बनाता हुआ, रिंजन का अर्थ किया प्रसादयन, उसको बनाता हुआ, संसग्मेन मनसा दधन्वे सुखयुक्त मन से उसको स्वीकार कर लेता है। ये पहला जो मंत्र था ना, सासद्वन्नी दुहितुर नप्त्यम गात विद्वांस वितस्य दीधितिम सपर्यन, पिता यत्र दुहितु शेकम रिंजन संसग्मेन मनसा दधन्वे, दूसरी पंक्ति पिता यत्र दुहितु शेकम रिंजन, पहली तो हो ही गई सासद वन्नी, वन्नी जो है दुहिता के नप्त को प्राप्त, पहली पंक्ति तो हो ही गई थी सासद वन्नी दुहितुर नप्त्यम गात विद्वान रितस्य दीदितिम सपर्यन, पिता यत्र दुहितु शेकम रिंजन, पिता जो है दुहिता के पति को प्रसादित करता हुआ सुखयुक्त मन से उसको स्वीकार कर लेता है या उसके साथ जुड़ जाता है। सुख निमित्तेन मनसा पिता यत्र, पिता पालक, यहां पर पिता शब्द से इन्होंने ये कर दिया, दुहिता का पिता, दुहिता का पिता कौन है, यत्र दुहितु पिता पालक पति पतिर्जा माता, दुहिता का जो पालक, पालक पति जमाई मानी उसकी दृष्टि से तो वो जामाता है। शेकम रिंजन, सेकम रिंजन संसग्मेन मनसा तस्याम स्वशरीरम संधत्ते न तो पुत्र निमित्तेन मनसा। पुत्र निमित्त मन के साथ नहीं, पिता दुहिता के पिता यत्र दुहितुम सेकम रिंजन, इसमें नहीं है आपकी पुस्तक में। सायनाचार्य का अर्थ दिया है जी इन्होंने। अच्छा अच्छा, सायनाचार्य ने कल अलग कई तरह से अर्थ किए हैं, अथवा अथवा करके वो दिया है। हाँ, और इन्होंने क्या किया अर्थ, इन्होंने अर्थ क्या किया? पिता यत्र दुहितु सेकम रंजन संसग्मेन मनसा दधन्वे। 176 पर जाकर है। हाँ, 176 पर जाकर है। विवाहित पुरुष संतान कर्म के लिए अपनी पुत्री के पुत्र भाव को बताता है। यहाँ पर रिंजन का अर्थ है प्रार्जयति, उसको प्रख्यापित करता है। गर्भाधान यज्ञ गर्भाशय में पहुंचे हुए वीर के विधान को समान जानता हुआ उस पुत्री से पौत्र को पाता है। संदधाति आत्मानं संगमेन मनसा, वो जो है दोहित्र को पौत्र रूप से समझता है। यत्र दुहिता यत्र पिता दुहितु शेकम रिंजन, पिता न दी गई कन्या के पति को समझाता है। पिता दुहितु शेकम रिंजन, दुहिता के पति को, सेकम मानी पति को रिंजन तैयार करता है, समझाता है। कन्यादान से पहले उसके भावी पति से संकेत कर लेता है, ये समझौता कर लेता है कि इसका पुत्र मेरा पौत्र होगा। शग्मेन मनसा संदधन में, तो पिता अपने आप को सुखी मन से धारण करता है। शग्मेन मनसा संदधन वे, उसका पुत्र संताप नष्ट हो जाता है, वो अपने आप को सुखी पाता है। शग्मेन मनसा संदधन वे, सुख युक्त मन से हो जाता है वो कि ठीक है अब मेरा मेरे को पुत्र मिल गया। तो यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति।